बद अहदी। रास्ते में करमान, अस्फहान और दूसरे मुकामात के उमरा तातारियों की हौसला अफजाई से अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुके थे। सुल्तान जलालुद्दीन ने आइंदा के लिए इताअत और फरमाबरदारी का वादा लेकर उनकी गुज़िश्ता ख़ताएँ माफ़ करी और जंग के लिए तैयारी करने का हुक्म देकर बगदाद का रुख किया। बगदाद से वापस आकर अब्दुल मलिक सुल्तान को यकीन दिला चुका था कि तातारियों का ख़तरा बगदाद से बहुत करीब देखकर खलीफा अपनी राय तब्दील कर चुका है और वो सुल्तान की मदद के लिए फ़ौज तैयार कर रहा है। खलीफा का ख़त भी बहुत हौसला अफजा था, लेकिन ताहिर, तैमूर मुल्क और सुल्तान के चंद और साथी पूरी तरह मुतमईन ना थे। तैमूर मुल्क ने सुल्तान को मशवरा दिया कि वो चंद दिन बगदाद की हदूद से बाहर क़याम करें और चंद आदमियों को बगदाद भेजकर ताज़ा हालात मालूम करें। मुमकिन है कि खलीफा आपको दूर रखकर मदद देने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे आपका बगदाद में दाखिल होना गवारा ना हो। इस किस्म के तमाम एतराज़ात के जवाब में सुल्तान ने कहा, खलीफा ने दुश्मन के मुकाबले में एक हो जाने की दावत पर लब्बैक कहा है। उन्होंने हमारे मकतूब के जवाब में यह भी लिखा है कि वह हमारे साथ दूसरे सलातीन को मुतहिद होता देखते ही अपनी अफवाज हमारी मदद के लिए भेज देंगे, और दूसरे सलातीन ने हमारी मदद के लिए यह शर्त पेश की है कि उन्हें खलीफा के तआवुन का यकीन दिलाया जाए। इस सूरत में हमारे लिए यही रास्ता है कि हम बगदाद चले जाएं और खलीफा की तरफ से शाम, मिस्र और मराकश के सलातीन के नाम यह पैगाम भिजवाएँ कि जिहाद में उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। अगर खलीफा की नीयत साफ ना भी हो तो भी हमें यकीन है कि वह बगदाद में हम पर हाथ नहीं उठा सकेगा। अगर राय आमा के खौफ से एक अरसे के लिए वो ताहिर और उसके साथियों की सरगर्मियाँ नज़रअंदाज करने पर मजबूर हो गए थे तो हमारे ख़िलाफ़ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकेंगे कि हमें तंग करके बगदाद छोड़ने पर मजबूर किया जाए और हम उनके तमाम शोहबात दूर कर देंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप हमारे बाप की गलतियाँ माफ़ नहीं कर सकते तो हमें सज़ा दे लीजिए, लेकिन मुसलमानों को तातारियों की ग़ुलामी से बचाइए। हमें ख्वारिज़्म का सुल्तान समझने के बजाय एक ऐसा इंसान समझिए जो इस्लाम की नामूज़ के लिए आपके झंडे तले एक सिपाही की हैसियत में लड़ना अपने लिए बाह से फ़ख्र समझता है। ताहिर ने कहा, इन सब बातों के बावजूद अगर आप बुरा ना मानें तो मेरी राय यही है कि आप मुझे और अब्दुल मलिक को बगदाद भेज दें। हम चंद दिनों में हालात का सही जायज़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। खलीफा और उनके हुकाम जो सलूक हमारे साथ करेंगे उससे उनकी नीयत जाहिर हो जाएगी। अगर हम वापस ना आए तो इसका मतलब यह होगा कि हमें आपकी तरफदारी के जुर्म के पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके मुतालिक भी उनका इरादा नेक नहीं, और अगर हम वापस आ गए तो आपको बगदाद के तमाम हालात से आगाह कर सकेंगे। सुल्तान जलालुद्दीन ने इस राय से इत्तेफाक़ किया और ताहिर, अब्दुल मलिक और मुबारक को बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। ताहिर के साथ बगदाद से आए हुए रज़ाकारों में से 30 नौजवानों को भी चंद दिनों के लिए बगदाद जाने की इजाज़त मिल गई। शाम के वक्त बगदाद के वज़ीर आज़म ने सुफिया को अपने कमरे में बुलाया और उसके हाथ में एक ख़त देते हुए कहा, बेटी, पूरे 10 साल खलीफा की खिदमत करने के बाद मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा और ना ही मुझे ये उम्मीद है कि कोई मुझ पर एतबार करता होगा। मेरा सबसे बड़ा गुनाह शायद ये था कि बाज़ मामलात में खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खलीफा के इशारों पर चलता रहा, लेकिन आलम इस्लाम पर इबरतनाक तबाही लाने के लिए खलीफा का साथ नहीं दे सकता। सुनो, जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह खलीफा की इयानत की तवक्को पर बगदाद आ रहा है। मेरे इसरार पर खलीफा ने उसे एक हौसला अफजा ख़त लिखा था और मुझे ये इत्मीनान था कि मेरा ये फ़ेल शायद मेरी गुज़िश्ता तमाम गलतियों का कफ़ारा हो। मुहल्लब बिन दाऊद तातारियों का ख़ास एलची बनकर बगदाद पहुंच गया है। उसके साथ चंद तातारी सरदार भी हैं। खलीफा तातारियों से पहले ही मरगूब था। मुहल्लब ने उसके रहे सहे अवसान ख़ता कर दिए हैं। खलीफा को उसने समझाया है कि अगर तुम जलालुद्दीन को पकड़वा कर तातारियों के हवाले कर दो तो बगदाद तबाही की आग से बच जाएगा और चंगेज़ ख़ान के जानशीन तुम्हें हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से देखेंगे। खलीफा की तसल्ली के लिए तातारियों से इनाम की तवक्को में चंद मुफ्तियों ने भी यह फतवा दे दिया है कि तातारियों को खुदा ने ज़मीन की वसी हिस्से पर हुकूमत अता की है। उनकी मुखालिफत खुदा की मर्ज़ी से बगावत है اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مہلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن مہلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی، اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی خدمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کر کے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں، لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا بھی انجام ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو، اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا، اور مجھے وہ اخفاء راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کرے گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر میں ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کرے گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صوفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس مہم کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔ وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں کہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پھسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے؟ ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی، میں نے مہلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو چار نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن مہلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے دو تین وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے مہلب پر حملہ کیا لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا، اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا، باقی تین نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے، اور مہلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ وہ مبادہ آپ کا تعاقب کریں۔ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صوفیہ، سکینہ اور سعید سے کہا، تمہارے ذمے جو کام ہے وہ صوفیہ تمہیں بتا دے گی، تمہارے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا، میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صوفیہ نے کہا، چچا میں نے ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی، طاہر زندہ ہے۔ اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی سچ کہو، میرے دل پر یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں وہ زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا، اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے، وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کی بھی فرصت نہ ملی، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں غش آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کے بجائے باچھوں سے باہر آ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولیں اور چند بار اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک رقعہ دیتے ہوئے کہا، صبح یہ سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو سعید، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، چچا نے کہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں۔ اس کے علاوہ مہلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی اس نے سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، عبد الملک نے کہا۔ وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں، وہ دیکھیے ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی، وہ ان کے نرغے میں آنے والے ہیں۔ آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز سے کہا، عبد الملک، وہ دیکھو سب سے آگے شاید ایک عورت ہے، تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف جاتا ہوں، وہ دونوں طرف سے ان کے تیروں کی ضد میں آ چکے ہیں، ان کے لیے پگڈنڈی چھوڑ دو، اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔ طاہر کے ساتھیوں نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا اور بھاگنے والے انہیں اپنے مددگار سمجھ کر دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا سر اور چہرہ آہینی خود میں چھپا ہوا تھا اور جو اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو۔ طاہر نے کہا، تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ طاہر نے کہا، نہیں، جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ سپہ سالار نے کہا، ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جرم نہیں، تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، تم بغداد میں 15-20 سے زیادہ ہو، لیکن میرے ساتھ وہ سپاہی جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں، ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں۔ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں، اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور کہا، آپ جا کر دریافت کیجئے وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں، اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے، خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے۔ افسر نے قدر تذبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتی ہے جسے میں جانتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا، شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں، وہ مر چکا ہے، کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تم بالکل طاہر بن یوسف کی طرح بولتے ہو۔ طاہر بن یوسف مر چکا ہے، اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے، تمہاری آواز تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا۔ کون ہو تم؟ اگر تم دوستوں کو بھول جانے کی عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا، طاہر تم؟ ہاں افضل، کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آ جاؤ، لیکن تمہیں تو؟ طاہر نے کہا، ہاں مجھے زہر دیا گیا تھا، لیکن ہر زہر مہلک نہیں ہوتا۔ طاہر خدا شاہد ہے میں اس سازش میں شریک نہ تھا، اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ طاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب تم کس نیت سے یہاں پہنچے ہو، اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے۔ سپہ سالار؟ وہ کہاں ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ؟ افضل نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک تم غدار نہ تھے میری یہی رائے تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں نہیں جمع ہو سکتی۔ افضل نے کہا، مجھے صرف ان لوگوں کا تعاقب کا حکم تھا، اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدل کا تانا نہ دیتے، جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک، لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، افضل تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں عبد الملک، ٹھہرو، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی، لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ طرفین پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟ یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں، شاید تم میں سے اکثر مجھے جانتے ہوں۔ عبد الملک نے ایک لمحے کے لیے خود اتار کر پھر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے کاش تم جینا اور مرنا جانتے، تم کمزور کے سامنے شیر اور طاقتوروں کے سامنے بھیڑیں بن جاتے۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جاؤ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آیا ہے وہاں خرگوش نہیں چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے شرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے ساتھ ہی ایک بار دیکھ رہے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جلدی چلیے، صوفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صوفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے، طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں؟ اسے دو تیر لگے ہیں، ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرا بری طرح اس کی پھسلی میں پیوست تھا، میں نے نکال دیا ہے۔ لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صوفیہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صوفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صوفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں، دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اسی قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں، میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے لیکن عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صوفیہ نے کہا، آپ مغموم کیوں ہیں؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ دیجئے۔ نہیں نہیں صوفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارے زخم معمولی ہیں، میں تمہیں ان نخلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکیں گی۔ صوفیہ نے کہا، اور ہم ہر صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر سہرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔ ہاں صوفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کیا کروں گی، اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صوفیہ۔ صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں، آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ صوفیہ، صوفیہ، طاہر نے آپ دیدہ ہو کر کہا۔ صوفیہ نے آنکھیں کھولیں لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غش آیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صوفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی، اس نے نحیف آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی، اس نخلستان میں شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، میں وہاں کھڑی تھی اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں، اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائیں، فوج یہاں سے ایک منزل دور۔ عبد الملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ طاہر دنیا و ما فیہا سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ طاہر اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صوفیہ کی قبر پر بکھیر دیے۔ عبد الملک نے کہا، چلو طاہر اب دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا، سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا، وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو مہلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً 2,500 جانباز تھے۔ بغداد سے خشمور کی قیادت میں 20,000 سپاہی کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے یہ خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر اور عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک کہ وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب خشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ جب خشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے اس کا راستہ نہ روکا جائے، سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر سکے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ خشمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن خشمور میں سنی انسنی کر دی۔ اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھین لی گئی ہے۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے سر پر تھوپی جا رہی ہے۔ خشمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے اور ایک ساعت کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ خشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا تانا ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض پریشان تھے، اس لیے خشمور نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایات بھیج کر خشمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ خشمور نے یہ سمجھ کر کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا خشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر خشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں سے وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر قریباً 10 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرات نہ کی۔ چند کوس خشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا گیا۔ راستے میں مظفر الدین کے 10,000 سپاہیوں سے اس کی مد بھیڑ ہوئی۔ مظفر الدین کی فوج خشمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی، اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوق در جوق سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا، سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کر دی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اس اثنا میں اسے بغداد کے خلیفہ ناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر کی مسند نشینی کی خبر ملی۔